يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه قصة مختصر مرحبا سيدي مكي مدني العربي مرحبا سيدي مكي مدني العربي دل جواد فدايت کے عجب خوش لقبی تیرے در سے سوالی نہ گیا خالی ہاتھ آیا مگر لوٹ کے خالی نہ گیا او کہ مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا خالی ہاتھ آیا مگر لوٹ کے خالی نہ گیا ہے تو ہی افضل الانسان تو محبوب خدا Game.